Alam kong hindi mo pansin, narito lang ako. Naghihintay na mahalin, umaasa kahit di man ngayon mapapansin mo rin, mapapansin mo rin. Alam kong di mo makita, narito lang ako. Hinihintay lagi kita, umaasa kahit di man ngayon. Hahanapin mo rin, hahanapin din. Pagdating ng baka ikaw rin at ako, pagkatibok ng puso ko'y maging tibok ng puso mo. Sana nga'y mangyari yun kahit di pa lang ngayon. Sana ay mahal kung hindi mo alam, narito lang ako. Maghihintay kahit kailan, nangangarap kahit di man ngayon. Mamahalin mo rin, mamahalin. Tibo